życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 1 700 000. Naukowcy z Białegostoku stworzyli aplikację z mapą obrazującą skalę ryzyka zakażenia patogenem. Kościoły wszystkich wyznań w Zjednoczonym Królestwie są zamknięte, nabożeństwa przenoszą się do internetu. Ponad 102 tysiące osób zmarły na świecie w wyniku COVID-19. Liczba zakażonych to 1 700 000, a wyleczonych 376 tysięcy. To najnowsze dane podane przez amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland, który zajmuje się monitorowaniem pandemii koronawirusa. Sobotni poranek przyniósł kolejne tragiczne wieści ze Stanów Zjednoczonych. Liczba zmarłych w ciągu ostatniej doby przekroczyła 2 tysiące osób. Jeszcze nigdy od początku pandemii w żadnym kraju w ciągu jednego dnia nie zmarło tak wiele osób. W sumie w USA liczba ofiar COVID-19 to ponad 18,5 tysiąca, a Ameryka wkrótce będzie mieć najwięcej ofiar na świecie, więcej niż Włochy. Liczba zakażonych w USA to 503 tysiące. Wczoraj prawie 1000 osób zmarło we Francji. Włochy przedłużyły zakaz wychodzenia z domów do 3 maja. Z kolei Brazylia jest pierwszym krajem na półkuli południowej, gdzie łączna liczba ofiar przekroczyła 1000. Koncerny Google i Apple ogłosiły tymczasem, że wspólnie pracują nad oprogramowaniem na smartfony, które pozwoli ostrzegać o kontaktach z osobami zakażonymi koronawirusem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia koronawirusa nie ma jedynie w kilkunastu krajach na świecie, głównie na małych wyspach Pacyfiku. Czy jesteśmy narażeni na ryzyko zakażenia koronawirusem? O tym powiadomi nas specjalna aplikacja stworzona przez naukowców z Białegostoku. Pierwszy krok to bezpłatna rejestracja i założenie konta na stronie polcovid.pl. Potem wypełniamy krótki kwestionariusz o stanie naszego zdrowia, tłumaczy twórca projektu dr Mirosław Kwaśniewski. Aplikacja podpowiada, w której z czterech grup taka osoba znajduje się, w grupie wysokiego, podwyższonego, możliwego lub umiarkowanego ryzyka, ryzyka zakażenia koronawirusem czy ryzyka zachorowania na COVID-19. Na podstawie przekazanych danych COVID-19 zaprezentuje rekomendacje stworzone dla danej osoby, przygotowane na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Kolejnym atutem aplikacji jest informacja, jakie jest ryzyko zakażenia w naszej najbliższej okolicy. Na podstawie danych aplikacja tworzy mapę informującą o stanie zdrowia osób, ale tylko w skali miasta lub powiatu. Na co dzień proponują gości, nauczą medytacji, prowadzą warsztaty. W czasach epidemii opactwo w Tyńcu stoi puste, nie ma gości, nie ma pieniędzy na opłaty. Najstarszy klasztor w Polsce jest w dramatycznej sytuacji, dlatego benedyktyni apelują o pomoc. Nagle, tak jakby ucięte nożem, urwały się wszystkie nasze źródła dochodu. Staramy się znaleźć nowe formuły, żeby też utrzymać się, ale potrzebujemy na to czasu i środków na to, żeby opłacić bieżące wydatki, ale też, żeby zabezpieczyć naszych pracowników, którzy tutaj pomagają nam cały ten dom prowadzić. Myślę, dom tak ważny dla całego naszego kraju. Mówi Szymon Chirzycki, opat benedyktynów z Tyńca. Wszelkie informacje, jak pomóc, dostępne są na stronie internetowej klasztoru. Kościoły na wyspach, zarówno anglikańskie, jak i katolicki, stawiają w Wielkanoc na technologię. Świątynie w Zjednoczonym Królestwie są zamknięte, nabożeństwa przenoszą się do internetu. Kościół zamknięty, psalm nadal rozbrzmiewa. Ekran podzielony na 8 części, głos każdego członka chóru katedry w Bristolu dochodzi z kuchni czy z salonu, ale łączą się w polifonię dzięki internetowi. Justin Welby, głowa kościoła anglikańskiego, odprawi mszę ze swej kuchni, używając tabletu. Katolicki kościół Anglii i Walii informuje, że skokowo rośnie liczba osób oglądających nabożeństwa w internecie. Przykład, w niedzielę palmową transmisję z katedry w Plymouth oglądało ponad 2000 ludzi, zwykle to około 600 osób. Gdy w Wielki Czwartek nadszedł czas komunii, byłem o krok od łez, bo to naprawdę smutne, że w takim momencie nie możemy być blisko siebie, z wyjątkiem obecności duchowej. Mówi BBC kardynał Vincent Nichols, głowa kościoła katolickiego. Transmisje nabożeństw organizują również niektóre polskie kościoły na wyspach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj prawie wszędzie bezchmurne niebo i nigdzie nie powinno padać. 10 stopni w Suwałkach, 12 w Trójmieście, 14 w Warszawie, 15 w Łodzi, 16 w Poznaniu, a 17 we Wrocławiu. Trójka.

feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. In either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I'm done, I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. W sprawie zostań w domu z trójką wypowiedział się Michael Bublé. Home. I wanna go home. Proszę zostać z trójką w te święta w domu. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 30 marca zmarł Bill Withers, ale tydzień temu mnie tutaj nie było. No to wypowiadam się w tej sprawie tak. On my mind. Napisał tyle pięknych piosenek, jak choćby Ain't No Sunshine, czy Lean On Me, albo Lovely Day, a ja jednak z największą radością wracam do tych utworów, w których wystąpił gościnnie, czyli Just the Two of Us u Grovera Washingtona Juniora, czy też Soul Shadows z grupą Crusaders. Pani Iwana zapytała, a pan, panie Marku, jaki mazurek lubi najbardziej? Chyba ze śledziem. Raz jeszcze Christopher Cross, tym razem z naszej Smooth Jazz Cafe 18 z dedykacją dla Joni Mitchell. Kilka dni temu Michael McDonald opublikował takie nagranie. Only love. What's going on? What's going on? What's going on? Please tell me. What's going on? Jedenaście dni temu, znaczy 1 kwietnia, mógłbym powiedzieć, że to z naszego szczecińskiego koncertu. Michael McDonald, Marvin Gaye, a teraz Michael McDonald, What's Going On? A ten dowcip chyba czytałem kiedyś albo opowiadałem, ale dotyczy ciastka ze śledziem. Przybiega zajączek do niedźwiedzia, który prowadził sklepik i pyta, czy ma ciastko ze śledziem. Misio na to, że nie ma. Powtarza się to przez kolejne dni i w końcu niedźwiedź zamówił ciastka ze śledziem. Przybiega zajączek i pyta o ciastka ze śledziem. Misio zadowolona odpowiada, że ma, a zajączek na to, a kto ci to kupi? Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek. There's something I can give in exchange for everything you give to me. Read my mind, you make me feel just fine when I think my peace of mind is out of reach. The scales are sometimes unbalanced and you bear the weight of all that has to be. I hope you see that you can lean on me, and together we can calm the stormy seas. When love's so strong and so unselfish, and I tell you now that I made a vow. I made a vow. I'm giving you the best that I've got. Come

Na babeczka. Szade może będzie piękna jesień z nową płytą Sade, oby, a z Love Deluxe, No Ordinary Love, wersja albumowa, absolutnie rewelacyjna. Ray Charles. You'll never understand. I have refused the same demand all my life. Say no more. In my book there can be no blame. When you pretend I have no shame, you're half right. All along you kept trying to pin me down, turn me into your house clown. If I don't fit the bill, all the same, I love you then, I love you still. Wanna know the truth? I caught a nasty bug, and when it got a hold of me, I could not shake it free. A lasting blue note has been haunting me. It's like an old mistress forever chasing me. But say no more. I may not be an easy man, but the way you played your hand, I couldn't stand. It's too bad. There's much more we could have done, but now those days are dead and gone. Nothing lasts. All along you made me feel this useless guilt. Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me. Tell me, was it real? Was it love? You tell me. Wanna know the truth? I caught a nasty bug, and when it got a hold of me, I could not shake it free. Same lonely blue note has been haunting me. It's like an old mistress forever chasing me. And though you think of it as the cause of my fall, never mind, I'm blessed, I'm here at all. Jakże on to zaśpiewał. Say no more. Ray Charles, trochę Smooth Jazz Cafe, trochę muzyka ciszy. Zamykamy odcinek pod tytułem Smooth Jazz Cafe, a po godzinie 14 zapraszam na spotkanie w polskim topie wszechczasów. Do 14 jeszcze cudowna Jeveta Steele. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. Coffee machine